na pepe trece, da n-are cine urechea să și-a plece. Sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama. Sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama. Ele se atinge, crește pulsul, dar undeva pe drum se pierde impulsul. Intri pe rete, trântești poarta, te întoși cu spatele și blestem soarta. I-ai dat un deget, ți-a luat mâna, i-ai dat o zi și ți-a luat săptămâna. Ce mai avea de spus mai multe, dar n-are cine să te asculte. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Iarba din zonă nu-ți mai place, are un gust ciudat de-o vreme încoace. Capra vecină-i mai tentantă, nu ca a noastră proastă enervantă. Se strâng pereții, se înclină planul și coboară tot mai jos tavanul. S-a golit sticla, s-a umplut paharul și n-ai pe cine să îți vărși amarul. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă, sună-mă. Sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama. Sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama. Sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama, sunama. Kum. Na szczęście dosyć prosta i krótka nazwa tego rumuńskiego zespołu, chociaż nasza słuchaczka Basia mogłaby i dłuższe nazwy zapamiętać i przetłumaczyć. No, chyba ją namówimy do przetłumaczenia tytułu tego pierwszego utworu, ale zanim go przeczytam, to muszę ostrzec innych słuchaczy, że no, język rumuński jest pełen niestosowności z polskiego punktu widzenia. To już po stokroć pewnie wspominałem o tym, że każdy rumuński zespół śpiewa o tym, że pierdut. No i nic się jakoś nie da im przetłumaczyć, że to bardzo niestosowne słowo, szczególnie w radiu. I nie wiem, czy w ogóle możemy to nadawać. Rumuński ma też brzydkie spójniki. Na przykład to, co po rumuńsku znaczy za lub po polsku chyba nie da się, przynajmniej w radiu, powiedzieć. A tytuł tego pierwszego utworu Bara Bara Gol Gol. I to będzie zadanie translatorskie, tak powiem. Zadanie translatorskie dla Basi, żeby nam to na za tydzień przetłumaczyła, bo dziś pisane, za tydzień odczytane. No a na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa wszystko będzie wypisane czarno na białym, no gdzieś tak po śniadaniu, ale no proszę, żebyście jednak zjedli. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa, więc no, nie należy się spodziewać specjalnie innych kontynentów, w szczególności Azji, do której słabość już paru słuchaczy zdradzało. Basia poskarżyła się tydzień temu. Nie chcę Azji, nie chcę Tajlandii. A dlaczego moich uszu pan redaktor nie rozpieszcza? He? Wziąłem to sobie do serca, chociaż tego czegoś takiego raczej tutaj nie stwierdziłem u siebie, no ale jako zupełnie pustą figurę retoryczną, tak to powiedziałem jakoś. Wziąłem sobie do serca, no i rumuński był. Tak podejrzewam, że no, ze dwie minuty po trzeciej w nocy powinny być w tym momencie, ale to i tak nie jest pora dobra na słuchanie audycji. Nie spać! Nie spać! Strefa rock'n'rolla wolna od Angola przygotowana jest właściwie na każde wydarzenie i tak jest właśnie z Katalonią. Tak, oczywiście wszystko możemy oprawić muzycznie. Jeśli ktoś na przykład się zastanawia, o co im tam chodzi, no żyją sobie w pięknym kraju i czego tam im się jeszcze zachciewa, to ten zestaw muzyczny powinien uświadomić, że no, nie zabrzmi to jak język hiszpański. Wbrew pozorom hiszpański, czyli kastylijski, od katalońskiego się trochę różnią, a być może nie tylko języki różnią te dwie nacje, tylko o wiele, wiele więcej. Ale tu już wkraczamy w sferę polityki, a od polityki dr Wilczur daleko, daleko. W każdym razie ten kataloński zespół śpiewający po ho-ho katalońsku zwie się Ebri Gnicht. La crida et cola ferida, la teva vida. ganivets d'alcoi. I els mil segles de silenci van passar-nos fent soroll. Hem cantat cançons prohibides que mai podran esborrar. Hem viscut entre banderes que ens van imposar. Nostra cada pas. Viurem viures mentre lluitem. Som espurnes de foc roent. Viurem viures mentre lluitem. Viurem viures o morirem. Revela aquesta terra de camins i darrere cada porta les navalles dels botxins. Amagats entre carenes quan ens van prohibir somiar, assaltant les carreteres per un tros de pa. Nostra cada pas. Viurem lliures mentre lluitem. Som espurnes de foc roent. Viurem lliures mentre lluitem. Viurem lliures o morirem. Morirem. No i z Katalonii też u nas można sobie posłuchać. A co? Idziemy z postępem, z osiągnięciami. Ebri Knicht. Tak się, no chyba nie po katalońsku się to nazywa. Oj, nie po katalońsku, nie po katalońsku, nieładnie. Nieładnie, ale może nie będę wchodził wewnętrzne sprawy Hiszpanii, ponieważ ambasada tego kraju po drugiej stronie ulicy. Cyt. Ebri Knicht z Hiszpanii. Z Hiszpanii. Mam nadzieję, że na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy gdzieś tak koło śniadania się pojawi i będzie sobie można złowić tę muzyczną rybę w sieci. No, zaryzykuję jednak podanie godziny. 13 minut po trzeciej. Gdybym się pomylił, no oczywiście można słuchać Dementi, ale to jest dobre. Teraz Dementi ewentualnie, być może, potencjalnie opublikujemy po tygodniu. W sprawie godziny napisał ktoś. Która godzina? Pyta rodzina. Jak kraj jest wielki, wszerz i wzdłuż. Wszyscy już śpią? Można zaczynać. Zatem otwórzcie mą puszkę już. A od kogo listel to? A od misia gogo? Tak się ktoś podpisał. I wiesza psy. Psioczy na doktora Wilczura, że doktor Wilczur z puszki, że taki peltikoira jest, czyli zapuszkowany pies. Po fińsku. Uczcie się z nami języków. No już nasz kronikarz donosił, że właściwie lepszego kursu językowego jak ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola to nie ma w całym mieście. W całym mieście. No dobrze, to pewnie już jakoś tak 14 minut po trzeciej, to świetny moment na... No i teraz powinienem powiedzieć, że to metalowcy, ale bezpieczni, bo metalowcy, melodyści, ale nie. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w ramach zapowiedzi, Łotysze, nie, łoją Łotysze w pogańskiej pysze. Melodii to tu raczej nie będzie, za to tutaj patrzę na okładkę, dużo kości, aż się sam boję. Zespół zwie się Urskumug. Urskumuk. Tego chyba dawno nie było. Mam nadzieję, że potwierdzi to nasz kronikarz strefowy Siwy. Chociaż za tydzień, bo dziś napisane, za tydzień odczytane. No, mam nadzieję, że o tej porze, czyli no, jakieś 23 minuty, 23 minuty po której? Po trzeciej. No. To jest zestaw idealny. Dużo kości na okładce tej płyty. Łotysze, Urskumuk, wszystko będzie zapisane jak trzeba na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No jak wiadomo, kronikarz z doktorem Wilczurem, doktor Wilczur z kronikarzem, no i Siwy napisał. Czytanie listeli z odtworzenia to całkiem niegłupi pomysł. No cóż, myślałem o tym jako o genialnym, wprost rewelacyjnym, nietuzinkowym pomyśle. No, widzę, że niektórzy widzą w nim tylko niegłupi pomysł. Przypomniał mi się taki belgijski film, kontynuuje nasz strefowy kronikarz, Powrót do jutra, gdzie dwóch naukowców skonstruowało taki komputer, który wysyłał listele w przeszłość i w przyszłość. I tak sobie myślę, że teraz by się taki komputer strefowiczom przydał. Przy okazji też niektórzy, oczywiście tydzień temu, informują nas, że strefa przypada w bardzo dobrym czasie antenowym. I taka Kasia na przykład donosi. Ja nadal słucham, bo właśnie pracuję. A rano wstaję do kolejnej pracy, więc w sumie nie mam wyboru i słucham strefy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, tak sobie patrzę, co to już dzisiaj nadaliśmy i był zespół z Hiszpanii, który tylko teoretycznie powinien po hiszpańsku śpiewać, a śpiewał po katalońsku. Tak, to zupełnie dwa różne języki, więc po hiszpańsku będzie z kolei co innego, bo ten zespół pochodzi z Argentyny, chociaż że z Argentyny to i tak będzie seplenił, a przynajmniej pani będzie sepleniła, więc ja już nie wiem, jak to z tym seplenieniem jest, ale i tak wiem, że nikt mi nie wytłumaczy, bo o tej porze to na pewno żaden iberysta nie słucha. No i oczywiście w ramach płodozmianu zupełnie coś innego niż mroczni, niemelodyjni, kościści Łotysze. Ana Sol i La Candela. Sí, el que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca. Quieres dormir y yo quiero andar. Ana Sol y Pablito Molina en una combinación. Cuando te acercas a mí, siento que mi piel se me va a derretir. Y hoy la distancia es mi castigo y no aguanto más, ni un minuto más. Quisiera estar, poder soñar, flotando como burbuja y gas. Quisiera estar y disfrutar antes de que sea el final. De paz cuando voy a dormir, y si abro los ojos y voy para atrás, me acarician tus sombras en la oscuridad. Tus encantos martillan mis sentidos, convirtiéndome en un remolino. Quisiera estar, poder soñar, flotando como burbuja y ar. Quisiera estar y disfrutar antes de que sea el final. Ana Sol i La Candela, to nie było z Hiszpanii, to było z Argentyny. Więc u nas Hiszpanie nie po hiszpańsku, a po hiszpańsku Argentyńczycy. No bo żeby ten sam język dwa razy się pojawił w jednej audycji, nie no. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to po prostu niemożliwe. Nie wiem, jak słuchacze znoszą te skoki nastrojów, że to najpierw kościści Łotysze, a potem tacy kumbiowaci, skoczni Argentyńczycy. No, ale wiadomo, że jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a w całej komodzie muzycznej rozpiera się doktor Wilczur. I tak to już jest ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Można pisać, chociaż o tej porze, no tak myślę, za 25, strzelam, za 25 minut czwarta, no to przyznam szczerze, nie wierzę, że ktoś słucha, ale zawsze przecież możemy się spotykać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie tylko po to, żeby sprawdzać listę utworów, ale żeby odsłuchiwać sobie z puszki audycje. Można też pisać oczywiście pod strefa@polskieradio.pl, ale no dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i na przykład wiele rzeczy się w tym czasie może wydarzyć, bo Madzia z Bydzi napisała: chciałabym również powiedzieć, że my słuchacze nie godzimy się. No i urwała się korespondencja na to właśnie. Podejrzewam, że nie godzimy się z doktorem Wilczurem, bo oczywiście doktor Wilczur też ze słuchaczami się nigdy nie godzi. Nie, to by była nuda, jakby się wszyscy ze wszystkimi zgadzali. No dobrze. To czas na kolejny płodozmian. Przed wakacjami obiecywałem, a doktor Wilczur dotrzymuje obietnic. Chose promise, chose due. Nie będę tłumaczył. Mam nadzieję, że jacyś romaniści są wśród nas. Więc będzie zupełnie coś innego niż było. Widzę, że tutaj dużo o kapitalizmie. To nie wiem, czy to się nadaje. W każdym razie obiecywałem, że w jednej audycji będą mogli Słowacy i Czesi wystąpić. Słowacy już byli w pierwszej godzinie, no to w drugiej godzinie czas na Czechów. Zespół zwie się Zemeżlucz. Nie daj się! Człowieka z pilolą, aż to ile bicie ski, bicie z reburą. Nie przyjdę ci człowieka, nasza planeta zem. Nie bicie ski się bliżi, a na to go jedzie. Tam jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, cerega. Tam jeździ, jeździ, jeździ, że se ze mnie nada. Że se ze mnie nada. Tam jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, cerega. Że se ze mnie da, że se ze mnie nie da, że se ze mnie nie da. Nie daj se! Život to je boj, a byli w każdej dobie. Człowiek versus świat, człowiek sam rodzi sobie. Samotnowi resę nad sebą, nad zemi. Sam wiem, ten potrzeza ci kolem jego mi. Tam jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, tam jeździ, jeździ, jeździ, że se ze mnie nie da. Że se ze mnie nie da. Tam jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, jeździ, tam jeździ, jeździ, jeździ, że se ze mnie nie da. Że se ze mnie nie da. Że se ze mnie nie da. Nie daj se! Nie daj se! Nie daj se! Nie daj se! Nie daj se! Nie daj se! Nie daj se! szkodliwa. To chwila zastyla ona. Przeszedł kości, a w pokorze narodem pira myśleli. Płynęła dziś makule. I sędziła na tujnikę. Tak miała pa paczkę. Paczkę. Do lekarzy na hlavu srad. Udejem preplata na hlad. Tak to miło, tak to jest. Tak to tady funguje. Narodem pira myśleli. Płynęła dziś makule. No nie wiem, czy to było słychać. Czeski co prawda jest bliski polskiemu, ale no, żeby tak od razu wszystko rozumieć, no to koty strefowe, które dołączyły do audycji, powiedzmy w ciągu ostatniego roku, no to obawiam się, że mogą nie zrozumieć. No to trzeba lata, lata słuchać, żeby po pierwsze czeski przestał się jakoś zabawnie kojarzyć i przestał być krotochwilny. Tak, mnie zupełnie już czeski ani słowacki nie śmieszą. To bardzo poważne języki. Na przykład członkowie zespołu Zemierz Lucz bardzo tutaj o poważnych sprawach śpiewają, o tym, że wszystkim rządzi pieniądz. Tytuły takie jak Świat Żydi Kapital albo System Kanibal. Nedej se. Uż dost. Obawiam się, że kapitaliści czescy mogli im tego nie chcieć wydać, ale jakoś widać sobie poradzili. Naprawdę ci czescy kapitaliści to krwiopijcy, krwiopijcy. Dobrze, że u nas jest inaczej. strefa@polskieradio.pl Można, oczywiście można pisać, ale przypomnę o cyklu produkcyjnym audycji. Dziś napisane, za tydzień odczytane. A dziś gramy zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa, więc specjalnie wycieczek poza kontynent, no nie należy się spodziewać. Teraz no, też będzie nuda straszna. Też będzie nuda straszna, chociaż troszkę na inną nutę ta nuda. No bo jakiś tam płodozmian musi być. To teraz może tak na gitarach, co prawda, może niezbyt skocznie, ale tak ambitnie coś widzę, ambitnie. Ten zespół pochodzi z Włoch. Zwie się Verdena. We'll be right back. I'm ze słonecznej, ha, ha, ha, Italii, zespół Verdena. Już więcej nic nie powiem, bo patrzę na zegar, widzę 5 minut niemalże do zakończenia audycji. To powiem tylko, że na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, wszystko wypisane czarno na białym, będzie lista przebojów. Jaka lista przebojów? Lista utworów, ale każdy utwór strefy to tak naprawdę przebój. No i co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Na stronie audycji także audycja do odsłuchania, z odtworzenia, i tak powinno być. A żegnamy się po ormiańsku. Kierwelu czemana geri mochi zwera tam wel juniki bez tevera taratel sakaj nori tak wel sam wel tarno darts nela zaram jak meru manun kiertelu aprel a jo aprel a wesz aprel czeli bez worte gdyż dziana para inja kelke czetan nese raz nim lawa bez kisu melo kaz nim arty chaga gucun zetana to winie barik czurgu kierwerin sare.